Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. Efendim 26 Aralık 2014 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındayız. Ve uzun bir süreden beri yaptığımız gibi bu programda yıl sonu son programı olarak yılbaşı özel programı hazırladık sizlere. Herhangi bir konuğumuz yok ve sevgili Betügül'le birlikte bir yıl boyunca ülkemizde hem sağlık hem de diğer toplumsal olaylar bağlamında gazetelerde yansıyan ilginç, biraz ironik, biraz acı, biraz gülümsetecek olayları sizlere aktaracağız. Eğer izin verirsen Betügül, önce ciddi bir sağlık haberiyle başlayalım. Nobel Tıp Ödülü 2014'te kime gitti, ona bakalım. Evet. İngiliz bilim insanı John Okefe ve Norveçli Moser çifti arasında paylaştırıldı 2014 Nobel Tıp Fizyoloji Ödülü. Beyindeki konumlama sistemini oluşturan hücreleri keşfetti bu bilim insanları ve beynin karmaşık bir ortamda yolunu nasıl bulduğunu ortaya çıkarttılar. Böyle bir çalışma ile Nobel ödülünü aldılar. Bir de Nobel'le ilgili... Doğru denek seçmişler aslında. Bizden bazılarını denek olarak alsalardı doğru yolu bulamazlardı. Bu da ilginç bir haber. Yıllar önce 1962 yılında DNA'nın çift sarmallı yapısını keşfettiği için aldığı ve satışa çıkarttığı Nobel ödülü müzayedeyle satılmış. Bu genetik bilimci Watson, James Watson... Crick. Evet, Crick'ler ama Watson aldığı Nobel ödülünü satışa çıkardı, sattı. Allah Allah. Böyle bir şey yaşandı 2014 yılında. Evet, sende bir ilginç ne haber var? Valla şimdi bu programda biz her sene hakikaten böyle işte biraz eğlenceli de olsun diye de bazı gazete haberlerini toplayıp hani böyle bir araya getirmeye çalışıyoruz ama yine her zaman olduğu gibi, son yıllarda olduğu gibi çok eğlenceli haber hem yok hem çok var gibi. Hani eğlenceli mi yoksa güleriz ağlanacak halimize gibi mi tam bilemiyorum. İstersen şu hemen yılbaşı nedeniyle Noel Baba'yla ben başlayayım. Mesela Noel Baba İstanbul Üniversitesi'nde protesto edildi. İstanbul Üniversitesi. Tabii tabii, duydun mu sen Hayır. bunu? Katılamadım o etkinliğe. Noel Müslümanlığa indirilen bir darbedir. Noel. Yazılı pankartların yer aldığı gösteride basın açıklamaları yapıldı. Yine benzer şekilde bu Noel Baba kılıklı şişme bebeği bıçaklama eylemleri başka bir yerde sürdürüldü. Ve yine bir İstanbul'da bir belediyede, bir semtte diyelim, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda örfümüzle, kültürümüzle hiçbir alakası olmayan Noel Baba semtimize gelmeyecektir şeklinde açıklamalarda bulunuldu. Bana kalırsa ilginç olaylardan bir tanesi de 1 Eylül 2014 tarihinde gazetelere düşen bir haberdi. 30 Ağustos kutlamaları kapsamında bir gazetecilerle konuşan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, yol haritasını biz de bilmiyoruz, basından okuyoruz demiş. Bu biraz tuhafıma gitti benim. Hani evet. Ben de bilmiyorum. Genelkurmay Başkanı da bilmiyormuş demek ki yol haritasını. Şimdi ben bu gazete haberlerini akşamda bir miktar toparlarken hani böyle birkaç tane şey var, benzer başlık, ortak konularda toplanacak. Mesela nedir bu öğrencilerin çektiği, nedir bu kitapların çektiği, nedir bu heykellerin çektiği, üniversitelerin çektiği gibi başlıklar açmak mümkün. İstersen şu kitaplarla devam edeyim. Hadi ben. Kitaplara bakayım. Mesela Sarıyer'de bir lisede bu ünlü yazar Grange'ın Leyleklerin Uçuşu adlı romanında leylekleri anlatan bu şey cinsellik müstehcenlik içerdiği gerekçesiyle bu kitap soruşturmalık oldu. Evet. Öğretmenlere soruşturma Süpermiş. Açıldı. Benzer bir şey, yani bir de böyle olaylar olduktan sonra benzerleri de çok var. Mesela Aziz Nesin'in Şimdiki Çocuklar Harika kitabını okutan Türkçe öğretmenlerine soruşturma açıldı. Çünkü bu kitabın içerisinde küfürler vesaire olduğu, Türk aile yapısına uymadığı gerekçesiyle velilerin şikayeti üzerine. Yani şimdiki milli eğitim de bir harika değil mi? O zaman buna uygun bir parça çalalım mı? Çalalım. Hadi çalalım. Yeşim söylüyor, olmaz böyle şey. Thank you. yollarında dolaşıyorsun sen şimdi de. Beraber gezdiğimiz aynı yerlerde, gözyaşı dökmek artık ne yarar, şimdi benim yerimde bir başkası. Yeşim seslendirdi Olmaz Böyle Şey. 26 Aralık 2014 yılbaşı özel programı. Önce sağlık programındayız Açık Radyo 94.9'da ve yılın ilginç olaylarına değiniyoruz. Ne de bahsedeceksin şimdi? Ben biraz hani demin dedim ya, nedir bu kitapların çektiği? Şimdi de diyeyim ki nedir bu heykellerin çektiği diyeyim. Gerçekten böyle bir sürü gazete küpürü var önümde birbiriyle ilişkili. Mesela bunlardan bir tanesi Büyükşehir Belediyesi'nin hemen karşısında yer alan Saraçhane Parkı'nda bulunan ünlü heykeltıraşlara ait soyut heykeller yerlerinden sökülüp moloz yığını gibi bir kenara atıldı diye bir haber var. Bunun ne oldu sonra, onlar toparlandı mı bilmiyorum. Aynı haber başka bir gazetede kepçelerle parçalandılar diye yazıyor. Yine üniversitenin nü heykel ile imtihanı diye bir başka haber var. Bir üniversitemizde, hatta Gazi Üniversitesi, onu da söyleyelim, eğitim fakültesinin koridorunda bulunan heykeller dün el arabasıyla taşındı diye bir haber var. Heykellerin nereye, hangi gerekçeyle götürüldüğü bilinmiyor şu anda. Güzelmiş. Sonra yine çıktılar mı ortaya bilmiyorum. Yine bir haber heykellerle ilgili. 2 yıl önce düzenlenen simpozyuma katılan sanatçıların yaptığı ve aralarında kadın figürü olanların da bulunduğu heykellerin kaldırılması gündeme gelmiş Ordu'da. Heykeller anketle kaldırılacak yalnız, dikkatini çekeyim, yani bir demokrat bir tavır da var. Bu önemli. Peki. Son bununla ilgili tabii. Bir şey daha söyleyeyim. Vefa'da büyük bir vefasızlık örneği diye bir haber. Nisan ayı 2014 yılının, bu yılın. Kiliseden camiye çevrilen Molla Gürani Camii'nde tarih siliniyor. 800 yıllık yapıda papaz odası tuvalete çevrildi. Mozaiklerin üzeri badana ile örtüldü. Girişe prefabrik ev yapılıp kat çıkıldı. Peki cinsellik konusuna değinince, ben tabii bu seneki top haberlerden bir tanesi bana kalırsa Yeni Şafak gazetesi yazarı Yusuf Kaplan köşe yazısında farklı açıdan gündeme almış seks konusunu. Ve kendisi demiş ki Erasmus öğrencilerinin seks yapmalarına takmış. Aslında çok ilginç bir kişi. Daha önce başka kültürlerin gönüllü ajandalığını yapan Boğaziçi, Bilkent ve ODTÜ'nün yıkılmasını önermişti biliyorsun hükümete. aynı kişi. Daha sonra Erasmus konusunda ilginç açıklamaları oldu ve biz de bir parça çalalım. Bugün müzik aralarına sık vereceğiz biraz eğlenceli bir bölüm olsun. Bir küçük haberle ona gireyim istersen. Bunu geçemeyiz çok yakın zamanda. Biliyorsun bu Kadın ve Adalet Zirvesi'nde Cumhurbaşkanımız konuşmuştu. Ve orada kadın ile erkeği eşit konuma getiremezsiniz. O fıtrata tabii terstir demişti. O zaman biz bu söylevleri, bu demeçleri, kadın erkek konusuna böyle yaklaşan kişileri yıllar önce Kara Gözlüm isimli bir film vardı. Türk filmi, Türkan Şoray, Kadın İnanır'ını oynadı. O filmden Belkıs Özener'in seslendirdiği bir parçayla merhaba diyelim. Sevemedim Kara Gözlüm. Söyleyeceğim ilk şarkıyı mutlu insanlara adıyorum. Bu şarkının benim için tatlı, acı hatıraları vardır. Aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim. Saadeti bu şarkıda tattım. Bir şey daha öğrendim bu şarkıyla. Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor. Kara gözlüm seni doyunca hep kıskandım seni elden yıllar boyunca. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım, ayırmasın Mevlam bizi ömür. Kuşlar gibi ikimiz bir yuva kuralım, ayırmasın Mevlam bizi ömür boyunca. Aramıza kimse gelip girmesin, ayırmasın. Cefa ediyorlar bilmem nedendir. Benim korkum senden değil kaderimdendir. Herkes bana deli diye... Sevemedim Kara Gözlüm, Belkıs Özener seslendirdi. 26 Aralık 2014 yılbaşı özel programındayız. Önce sağlık programı 94.9. Açık Radyo'dayız ve Betü Gül'ün yine kadın erkek ilişkisine ait unuttuğumuz bir haberi var. Önemli bir haber. Yani evet, birkaç haber var aslında. Çünkü yani ne kara gözlü ne yeşil gözlü sevemeyecek kimse bu durumda. Çünkü mesela bakın Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun bu bir kanalda yayınlanan programda erkek yarışmacıların eşlerin gözü önünde tanımadıkları kadınlarla dans etmeleri nedeniyle ceza alması çok ilginçti. Yine okulda kızla doğru bir şey değil ama ya. Doğru bir şey hoş değil yani. Değil diyorsun değil mi? Bence de. Okulda kızla erkekli oturttu diye mesela hükümete muhalif oldu denilen öğretmenler var. Ve bu kızla erkekli oturtma planı yapan öğretmene soruşturma. Ve haremlik selamlık parkı olduğunu biliyor musun sen mesela? Bizim İstanbul'da burada, Bayrampaşa'da. gibi böyle şeyler var. Dolayısıyla sevemeyeceğiz kara gözlümüzü. Peki biraz üniversitelere geçelim mi? Geçelim. Üniversitelere nereden başlayalım? İlkokul, ortaokuldan üniversiteye mi gidelim? Arada eğitimde kalıyoruz. Tamam. İlkokula, orta eğitime ve üniversiteye. Üniversitede benim top haberlerden bir tanesi. Bu yıl içinde, tarihinde söyleyeyim sana, Mayıs ayında, 2014 yılında, Mayıs ayının başında bir değil, tam 43 tane Türkiye'deki üniversitenin rektörü 1 Mayıs günü bir mektup gönderiyorlar. Mektup kime gönderiliyor? İdam cezalarının durdurulması için Mısır'a gönderiliyor. Mektup şöyle: Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun ifadesiyle başlıyor. Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye'den gidiyor. Ve 43 rektör böyle bir seslenişte bulunuyorlar. Mısır'daki galiba dini liderlerden bir tanesine, hani biraz daha demokrasiye saygı duyun gibi bir çağrıyı yapıyor 43 tane üniversite rektörü Türkiye'den. Evet. Bu arada üniversite deyince iki tane top üniversite var benim çok sevdiğim ülkemizde, 2014 yılında adından çok ettiren. Bir tanesi Gazi Üniversitesi. Gazi Üniversitesi'nde araştırma görevlisi Tahir Çalgüner'e soruşturma açılmış. Çeşitli projelerini eleştirdiği için rektör ve dekan Gazi Üniversitesi'nde bu kişiyi lanetliyor. Bu arada Gazi Üniversitesi Amatem yerine Sülük Merkezi açıyor. Biliyor muydu bunu? Amatem kapatılıyor. Sülük, Hacamat gibi tıp çevrelerinin tartıştığı tedavi yöntemlerini programına alıyor. Bir diğer üniversite ise yine bana top yapan benim açımdan Aydın Üniversitesi İstanbul'da. Aydın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yadigar İzmirli kadınlar için mini etek uyarısı yapmış. Yani kıyafetlere düzgün olmalarını istemiş. Aynı zamanda Aydın Üniversitesi'nde insanlığı ve öğrencileri Ermeni tehciri hakkında doğru bilgilendiren amacı taşıdığı iddiasıyla bir toplantı düzenlenmiş. Toplantının içeriğine baktığınız zaman hayretler veren bir üniversite, ama Aydın Üniversitesi bizi şaşırtmaya devam etti. Aydın Üniversitesi geçen sene Şubat ayında sürekli eğitim merkezinde astroloji akademisi açtı. Biliyor muydun astronomi? Astroloji ve bilim, transitler, ilişkili analizler, burçlar ve gezegenler başlıklı 750 TL karşılığında bilimsel eğitim verecek Aydın Üniversitesi. Burçları öğrenmek isteyen Aydın Üniversitesi'nin bu Türk bilimine katkısından ilgilenebilir, oradan yararlanabilir. Evet. Şimdi biraz ortaokula filan, liseye dönelim, sonra tekrar üniversiteye gelelim. Şimdi Haziran 2014 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan Seçmece Müdür diye bir başlıkla çıkan haber var. Burada mesela diyor ki MEP ileri demokrasiyi hayata geçirdi. Okul müdürlerini belirlemede öğretmen ve öğrencilere de söz hakkı verildi. Yani boşuna eleştiriyorsun sen. Ama bu kişileri seçilecek müdür belirleyecekmiş. Aydın Üniversitesi'ne takıldı aklım ama Afyon'dan bir haber var. Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde rektör yardımcısı öğrencilere şöyle bir konuşma yapıyor, kantindeki öğrencilere. Afyonlular da Diyarbakır'da rahat hareket etmiyor. Afyon'da biraz kendinizi büzün. Ne demek bu bilmiyorum. Rahat hareket etmeyin, kantinde oturmanıza gerek yok. Tostunuzu, çayınızı alın, yukarı çıkın demiş. Böyle bir evet. Eğitimcinin öğrencilerine hani yönlendirici bir davranış. Ama daha ilginci var. O da şu. Sen biliyor muydun bunu? Bir din öğretmeni sınıfta iyi cin, kötü cin var diye öğrencilerine ders anlatıyor. Ve diyor ki, hatta şöyle hemen oradan okuyayım. Kolanın içinde içki var, sakın içmeyin. Ben sınıfta ders anlatırken sınıfın bir köşesinde iyi cinler, bir köşesinde kötü cinler var diyor. Ve çocuk bunu eve gittiğinde annesine babasına anlattığında ortaya çıkıyor. Ama bunu ortaya çıkan Türkçe öğretmenine galiba bir soruşturma mı açılıyor nedir? Bir enteresanlık da mesela yine Ankara'da bir okulda çocuklara dağıtılan hikaye kitaplarının yanında verilen CD'lerden ilahiler eşliğinde konuşan meyveler ve sebzeler çıkıyor. Evet, okulda mesela artık revir, laboratuvar, resim ve müzik odası yok ama mescitler var biliyorsun, bu çok önemliydi. Yine daha da önemlisi, artık fen bilgisi dersini leylekler götürdü diye başlıkla bir haber çıktı. Fen ve teknoloji ders kitabından insanın üremesine dair bilgi ve başlığın kaldırıldığı ortaya çıktı. Bitki ve hayvan üremesinin kitapta kalması şaşırttı. Yani bitki ve hayvanların üremesini öğrenmemizde bir sakınca yok değil mi? Hayır. Ama insanlarınkini öğrenmeyelim. Yani ne gerek var? İki tane üniversite haberi daha, üniversitelerdeki kadrolaşmayla ilgili, sonra bir müzik arası daha. Gazi Üniversitesi'nde kişiye özel atama ile kadrolaşma skandalı yaşanmış. Tunceli Üniversitesi'nde mimarlık bölümüne bir araştırma görevlisi alınacak. Nasıl bir ilan verilir sence mimarlık bölümüne? Mimarlık bölümünde asistan olan kişide aranan nitelikler, fizik doktoralı kanser ilacı uzmanı istiyor. Aa, mimarlık çok güzelmiş ya. Bunlar tam aslında işte. Bir bak, de çok Rize'de tabii Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde 81 milyonluk ödenek ayrıldı. 224 milyon harcandı. O üniversiteler, peki, Anadolu Üniversiteleri bak, bilimde şimdi aldı ki başını gidiyorlar. Üniversiteler şu anda parasal anlamda zor durumdalar biliyorsun. Bir haberler şeyi silsilesi dikkatimi çekti. Böyle küpürlerin hepsini bir arada inceleyince gazete haberlerini bu program için. Mesela İTÜ parsel parsel satılıyor diye bir haber var. İTÜ rektörlüğü kendisine ait olan Florya yerleşkesini metrekaresini 2500 dolardan satışa çıkardı diyor. Yine benzer bir haber Ankara Hacettepe'den. Borç nedeniyle Hacettepe Üniversitesi arazi satıyor diye. Yani üniversiteler artık ellerindeki arazileri borç nedeniyle satmaya başladılar. Ama bir fazlalıkları var artık üniversitelerin. Hacettepe'de eğitim yani öğrenci sayıları çok fazla. Mesela Hacettepe'de tabureli tıp eğitimi başlamış biliyor musun? Artık öğrenciler taburelerini alıp amfilere derse geliyorlarmış. Bunu istersen parçadan sonra şey yapalım. Peki üniversiteler. Açayım bu evet, haberi üniversiteler biraz. Gibi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı'nın sözüyle bir müzik arasına geçelim. Bu ülkede ifade özgürlüğü yok. Burayı Avrupa mı sandınız? Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anlayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anlayacağım. Gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anlayacağım. Geçse de gençlik çağım, boş kalsa da kucağım, sözünü tutacağım, adını anlayacağım. Adını anmayacağım belki Sözen Erdem dinledik. Beyoğlu Güzeli isimli Hülya Koçyiğit ve Tarık Akan'ın oynadıkları filmin müziğiydi. 26 Aralık 2014 94.9 Açık Radyo'dayız yılbaşı özel programında. Sizlerle bu yılın ilginç haberlerini, acı tatlı haberlerini gözden geçiriyoruz. Evet. Neresi acı neresi tatlı tam anlayamıyorum ama hakikaten acı tatlı. Şimdi demin yarım kalan parçadan önce konuştuğumuz haber vardı ya şu Hacettepe'de tabureli tıp eğitimi diye. Evet. Aslında tabii bu bizde bizim üniversitede de İstanbul Üniversitesi'nde de İstanbul Tıp Fakültesi'nde de bu normalden norm durum, şeylerin üzerinde fazla sayıda öğrenci alınması söz konusu. Şimdi bu gazete haberinde Mart 2014'te bir günde yayınlanan gazete haberinde Ankara, Hacettepe, Gazi, 9 Eylül, İstanbul Tıp, bir sürü Akdeniz Tıp'ın şeyleri var. Birkaç tane örnek vereceğim. 2003'te neymiş, 2013'te ne olmuş? Mesela Ankara Tıp 2003'te 260 öğrenci alırken 2013'te 335 öğrenciye çıkmış. Bizim üniversitemiz İstanbul Tıp'a bakalım, bizim fakülteye. 2003'te 310 öğrenci alırken şu anda değil, geçen sene 2013'te 485 öğrenciye çıkmış ki bu çok büyük bir sayı. Yine Gazi Tıp 140 öğrenci alırken 295'e, Akdeniz Tıp 130'dan 265'e gibi neredeyse yani 1,5 katı artışlar var. Bizim sen fark ediyorsun değil mi, pratiklerde de öğrenciler artık sığmıyor, ayakta kalanlar. Sınıflarda şeyde merdivenlerde oturanlar var. Peki öğrenci sayısı artarken altyapıyı arttırmışlardır herhalde değil mi? Yok, mesela mikroskop sayısı aynı, pratik salonları aynı, kadavra sayısı, kadavralar bir de gün geçtikçe eksilen sayıda. Yani öğrenci kadavra görmeden herhalde mezun olacak. İlginç bir haber vereyim mi sana? Tacizden 8 yıl hapse mahkum edilen eski Fatih Milli Eğitim Müdürü emeklilikten vazgeçmiş ve yeni bir okula tayin edilmiş. Vay vay vay. Öğretim üyesinin kirası iş adamından Uşak Üniversitesi'nde yeni açılan Diş Hekimliği Fakültesi'ne öğretim görevlileri alınacağını duyuran rektör, görevlilere ev kiralarının Uşaklı iş adamlarınca ödeneceğini söylemiş. Skandallar bitmiyor diye haberler var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınav skandalları ile ilgili bir sürü haber var bu sene. Hastanede erkek yasağı var. Bakırköy Doktor Sami Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kadın doğum kliniğine eşleriyle birlikte gelen erkeklerin girişi yasaklanmış. Ya bu cinsiyet ne kadar ön plandı ya. Mesela yurt yemekhanelerinde kızlı erkekli yemek yasak. Ortaokullarda erkek sınıfı. Kızlarla erkeklere ayrı sınıflarda sınav iddiaları. İzmir'de mesela gibi. Yani nedir bu kadar cinsiyet? Bilmiyorum. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bir şey deme. Ben sana TÜBİTAK'tan bir haber vereyim. TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü var, biliyor musun? Bunun bir daveti var. Şöyle diyor. Biz önce Allah rızası için, daha sonra özgür yazılıma sahip olabilmek için uğraşıyoruz. Elimizden geldiği sürece uğraşmaya devam edeceğiz demiş TÜBİTAK. Böyle yaklaşmış. Bir de bu haberleri toparlarken hani nedir bu kitapların, nedir bu heykellerin, nedir bu hayvanların çektiği diyeceğim. Bir önce şu, biliyorsunuz hani gerçekten artık hani karikatürize de edilen bir konu var. Önce domuzları söyleyeyim. Evet. Domuzlar var mesela, tamam. Yaşam alanlarını yitirdiler ve artık yaban domuzları yüzerek bebek ve kuzguncuğa geldi. Yazık, biri bayıltılıp yakalandı, diğeri aranıyor diye bir haber var. O da bulundu galiba sonra. Ama hayvanlar deyince tabii şunları söylemeden geçemeyeceğim. Biliyor musun bu sevdiği seçimler döneminde yapılan şeyde hani bir elektrikler kesildi falan. Onun açıklamaları, kediler trafoya girdi ama nasıl girdiler? Patileriyle girdiler diye ve onunla ilgili birkaç tane Twitter şeyi yayınlamış gazete. Mesela şöyle bir tane kişi yazmış Twitter'a. Bir gecekonduda bulunan mamalar üzerine başlayan operasyonda birçok gözaltı var. Trafoya kedi girdiyse yapacakları nükleer santrale ne girer artık, siz onu bir hesap edin demiş biri. Birisi de demiş ki, miyavlamayı sizden öğrenecek değiliz. Evet. ...26 Aralık 2014... yılbaşı özel programında kediler özel parçasını dinledik. Şimdi Twitter'da çok hoş şeyler vardı, caps'ler vardı. Bu caps'lerde işte hani belli bir resim konup altına şeyler yazılıyor ya, böyle başlıklar halinde. Şimdi benim önümde bir tanesi var, yani o çok hoş. Bir kedi böyle arkaüstü yatmış, yanında bir içki bardağı, altına da şöyle yazmış: İçip içip sonra da trafoya giriyorlar. Ondan sonra bir kedi var yine bir caps'te. Kızgın bakışlarla bakıyor fotoğrafta. Altta şu yazıyor: eylemlerimiz devam edecek. Tuğrul İnançer'den tartışılacak sözler çok fazla söz söylemiş. Evlenmeden hamile kalırım diyenin hürriyetine tükürürüm demiş. Yine çok anlaşanlı bir yazarımız da ödül töreninin sırasında siz dünya beşten büyüktür dediğinizde Orwell ayakta kalkar size alkışlar demişti. Sayın Alev Alatlı, Sayın Cumhurbaşkanımıza. Evet. Bu sene tabii böyle laflar, çok ilginç laflar var. AKP İstanbul Milletvekili, aynı zamanda Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu üyesi. İnsanların günah işleme özgürlüğünü elinden alacak şekilde, evet, bireylerin hayatlarına müdahale etmek anlayışından bahsetmiş. Soruşturmalar kendisine soru o şekilde. Ya aslında bu yılın demeci olabilir mi sence? Hani ne? Yılın demeçleri. Var birkaç tane var. Birkaç tane var değil mi? Yani mesela o da onlardan bir tanesi. Bir de şey var mesela, yine yılın demeçleri arasına girecek aday bence. Amerika'yı Kolomb'un değil Müslümanların keşfettiği mesela. Küba'daki odanın tepesine cami yakışır demiş Cumhurbaşkanımız, ama onunla kalmıyor. Sonradan Bilim Bakanı da Amerika'yı Müslümanlar keşfetti açıklamasına taş çıkartan bir açıklama yapıyor ve diyor ki dünyanın yuvarlak olduğunu da Müslümanlar buldu diyor. Sen bu haberlerden devam et, ben yavaş yavaş Gezi ile ilgili haberlere geçeyim. 2014 yılında bu Gezi korkusu hakikaten bir bitmek bilmiyor nedense. Gezi'den rahatsızlık. Ve Gezi çeşitli lobilere bağlandı. En iyilerinden iki tanesi bu yılki Gezi lobileri, Gezi'yi düzenleyen lobiler. Birisi kuru fasulye ve patates lobisiydi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eker söylemiş. Kuru fasulye fiyatlarının artışıyla ilgili olarak bir lobiden bahsetmiş. İkincisi de porno lobisi. Bunu biliyor muydun? Gezi porno lobisi. Evet, Gezi ne yazık ki biz farkında değiliz ama porno. Yani Türkiye'de bir cinselliktir gidiyor, farkında evet, mısın? Yani bu cinsellik üzerinden açıklanıyor. Tabii Taksim Dayanışma Gezi direnişinde yaşanan halk ihlallerini raporladı ve 7.990 kişiye Gezi konusunda, Gezi direnişiyle ilgili dava açıldığı saptandı. Evet. Bu arada mesela biraz şeyden bahsedelim. Bir televizyonda haber olmuştu. Edirne'de bir 75 yaşındaki bir teyze kepçenin önüne oturup çalışmayı durdurmuştu. Evet. Çok ilginç bir haberdi gerçekten ve ısrarla da devam etti ve çalışmayı da durdurdu. Tabii bu park, bahçe, yeşil, zeytin, ağaçların kesilmesi haberleri çok sayıda elimde. Mesela işte bu belli bir şirketin hani zeytinleri ihaleyle aldığı zeytinleri söktü biliyorsun. Köylüler dövülüp sonra işten çıkarıldılar. Yine aynı haber bir başka gazetede 8 Kasım Hürriyet'te 6000 zeytin ağacı kesildi. Danıştay durdurdu ama durdurma kararından önce maalesef hemen öncesinde kesildi. Köylü ağladı. Evet. Tabii Gezi deyince ilginç bir olay, ilginç bir davada çarşı davası. Çarşıyı çok farklı bir şekilde değerlendirdiler ve yapılan iddianameye karşı çarşı kurucularından Cem Yakışkan kendi Facebook hesabı üzerinden "Nükleersiz Türkiye dedik, kan bağışı hayat kurtarır dedik, Van'da deprem oldu yardıma koştuk, LÖSEV yeni binalara başladı, başı biz çektik. Köy okulları dedik, evlatlarımız dedik, en önde yine biz vardık. Soma faciası, çocuk işçiler, bedensel engelli vatandaşlar için kampanyalar, diğer birçok kampanyamız, hayvan barınakları için yaptıklarımız. Biz bunları Uganda'da yaptık, Türkiye'de silahlı örgüt olarak kabul ediyoruz. Bir gidin arkadaş ya, ne çarşıymış be, he böldük ülkeyi, rahat edin hadi şimdi" gibi ilginç bir demeci var. Gelin biraz çarşıya ve kaza hayatına bakalım. Evet, çarşıya ve Gezi'ye bir selam verdik 26 Aralık 2014 tarihinde 94.9 Açık Radyo'da Önce Sağlık programındaki yılbaşı özel programında. Evet. Geçen gün bu çarşıyla hakimin konuşmaları da yayınlandı. Orada şey diyor, çok da şey hoş, hakimin de konuşmaları çok hoş. İşte bölmek, bilmem bölücülük, şu bu filan gibi suçlamalarla. İşte benim diyor çarşılı taraftar, böyle gücüm olsa diyor ben Beşiktaş'ı birinci şampiyon yaparım diyor. Bu arada evet, tabii çok fazla bu sahte ilaçlarla ilgili haberler var. 2014 yılında yine maalesef maalesef hala var. Mesela ABD'ye sahte kanser ilacı sokan iki Türk tutuklandı haberi var FBI aracılığıyla. Mesela bir başka haberde kanser ilacının içine aseton konmuş. Yani insan bunlara da inanamıyor yani. Hatta uyuşturucu madde konan ilaçlar var. Bitkisel haplar reklamlarını da çok izliyoruz kanallarda vesaire. Bitkisel haplar bypasslık etti diye Hürriyet'in bir haberi var. Reklamlara inanmayın deniyor. Ve bir haber vardı, şimdi onu bulmaya çalışıyorum. Bir melek suyu diye satıyormuş adam, meğer içine esrar koymuş. Şimdi aklımdan söylüyorum, haber önümde yok. O çok ilginçti. Bulursam yine tekrar söyleyeceğim. Tamam, sen onu ararken ben Gezi'ye ait soruşturmalara devam edeyim. Okutmana çapulcu soruşturması. Trakya Üniversitesi Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimsel Yüksekokulu İngilizce okutmanı. Öğrencilerine içerisinde Gezi Parkı eylemlerinde ön plan çapulcu anlamına gelen çapul kelimesinin yer aldığı sorular sorduğu için kendisi hakkında soruşturma açılmış. Beylikdüzü Rehberlik Araştırma Müdürü Serdar Topal Gezi direniş sırasında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle uyarı cezası almış. Bunun dışında coğrafya öğretmenine Akhisar'da Gezi direnişe katılan coğrafya öğretmeni Mustafa Kemal Ayıldız başka bir okula sürülmüş. Atakent Teknik Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden eğitim sen temsilcisi Ersan Karababa da hakkında soruşturma açılmış. Yine Gezi olaylarına destek verdikleri için Gezi direnişine katıldıkları ya da onu en azından hükümetin istediği şekilde eleştirmedikleri için. Tabii hiç unutamadığımız bir haber daha oldu. O da biliyorsun babanın en ağır yükü, sırtında çuvallıyla çocuğunu taşıyan baba. Biliyorsun şeyde Van'da, Gürpınar'da, evet. 80 kilometre uzaklıktaki Çeli mezrasında oturan Taş ailesinin 3 yaşındaki çocukları Muharrem ölünce baba çuvalla onu taşıdı ve sanıyorum 16 kilometre yürüyerek oğlunu köye taşıdı. Bu haberi tabii çok içimizi acıtan bir haberdi bu. Ve buluna da iki sağlıkçı kusurlu bulundu, biliyor musun bunun sonunda? Bir hemen arkasına, bu haberin arkasına şunu da söyleyeyim. Yoğun bakımlar, yani Türkiye'de bir yoğun bakım alarmı var. Bu da şöyle, genel olarak yoğun bakım sayısı 20 bin civarında ve bu 20 bin yatak yetmiyor. İdris Emen'in Radikal'den haberi mesela şunu hemen söyleyeyim. Kamu hastanelerinde 7240 yatak varken erişkin için, özel ve üniversite hastanelerinde 3807 yatak var. Bir miktar da yeni doğan ve çocuk için var ama bu biraz da vurgunları da beraberinde getiren haberler. Özel hastanede belli bir sayıda, 20 tane örneğin yoğun bakım yatağı gösterilirken 10 tane bulunup buradan vurgunlar yapıldığı da belirtiliyor. Ben yine Gezi'ye dönüyorum. Her yer Gezi, her yer direniş. Resmi rakamlara göre 3 ayda 5500 kadar eylem yapılmış. Aslında AKP'nin Gezi'yi unutmadığı, 23 öğretmen hakkında disiplin, 11 yönetici ve öğretmenin görev yerlerini değiştirmesi, 2 okul müdürünün ise yöneticiden alınması teklif edilmiş. Lise öğrencilerine Adana'da Gezi Parkı eylemleriyle başlattığı soruşturma nedeniyle onlar hakkında suçlamalar var. Erzincan'da Gezi Parkı gösterilerine katılan Yeni Demokratik Gençlik adlı sol gruba bir dava açılıyor. Kanıt ne biliyor musun? Sapanlı bir teyze vardı, hatırlarsan bir fotoğrafı vardı protestolar sırasında. O teyzeyi sevdiğini söylemek bir suç unsuru olarak kabul edilmiş. Tabii aslında ilginç bir çerçeve de var yani. Sayın Cumhurbaşkanı Ok Meydanı'ndaki ölümlerin ardından polisler için nasıl sabrediyorlar anlamıyorum demiş. Daha sonra da Berkin Elvan'a ölmüştür, geçmiştir ifadesini kullanmıştı. Artık hiç kimseyi sevmeyeceğim. Hiç. Hiç kimseye inanmayacağım. Bundan sonra hayatım bomboş geçecek. Kalbim bomboş olacak. Bu çerçeve gibi, tıpkı bu boş çerçeve gibi. pencerede. Yalnız hatıran kaldı, boş kalan çerçevede. Çerçeve, Hülya Koçyiğit, Kartal Tepesi Varlıkları filminden aynı ismi taşıyan parçayı dinledik. 26 Aralık 2014 yılbaşı özel programı 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programındayız. Evet, çok değişik başlıklarda ama gerçekten trajikomik haberlerimiz var. Mesela Kanuni'ye boğdurma suçundan dava açıldı biliyorsun Bursa'da. Muhteşem Yüzyıl dizisinden etkilenen bir vatandaş. Böyle bir dava açtı. Yine bir başka haber. Kocaeli'de Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu var. TAPDK diye geçiyor. Bunu biliyor musun? Bunun evet kurum, bu kurum binasında şeyin adı yazmıyor, kuruluşun. TAPDK yazmıyor. Neden? Çünkü içinde alkol kelimesinin yer alması ve bunun günah olarak kabul edilmesi nedeniyle. Yine bir başka haberde Kartal Metris ve Silivri Cezaevi Müdürlerinin de şüpheli olduğu bir davada mahkum gardiyanları rakı balığa götürmüş. Kim? Mahkum gardiyanları rakı balığa götürmüş. Ondan sonra yakalanmışlar. Bu çok komik bir haberdi. Bu çok güzel. İnternetten 900 liraya aldığı cep telefonu yerine paketten ne çıkmış bil bakalım. Oyuncak cep telefonu, yanında bir de salatalık. Sana bir iki tane daha Gezi haberi vereyim. Gezi Ombudsman raporu, Gezi eylemcileriyle ilgili kamu denetçiliği raporunda şu iddia var. Aşırı grupların ve terör örgütlerinin bir dizi kamu binasını işgal ederek hükümeti devirmeye çalıştıklarına ilişkin ses ve görüntü kaydı var diyor. Buna inanan yazarlar falan da var. Birazdan bakacağız. Gezi direnişçileri için Cumhurbaşkanı Gezi zekalılar diyor. Geri zekalılar. Gezi evet. Zekalılar. Tabii Berkin Elvan soruşturmasında tespit edilen 7 polisten müfettişe akıl almaz bir savunma yapıldı. Biz yapmadık, eylemciler yaptı. Bizim etkimiz olmadı. Eğer farklı birisi bizim dışımızda, Büyük Bozkan'da eylemciler saldırdı, onların attığı kurşunla yaralandı ya da yaşamını yitirdi diyor. Tabii tüm bunlar olurken henüz yeni Cumhurbaşkanı görevine başlamamıştı. Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Amerika'da oğlu Mehmet Emre'nin mezuniyet töreni için gittiği Harvard Üniversitesi'nde Harvard Tıp Merkezi'nden Doktor Emrah Altındiş'in Türkiye'de insanları öldürülürken geceleri siz nasıl uyuyorsunuz diye bir soru ve bir protestosu oldu. Şu deminki haberi buldum. Hani rahmet suyu diye canlı yayında rahmet suyu dediği ilaç olarak satıyor bunu, iyi gelir diye ve esrarlı çayı izleyicilere içiriyor. İzleyiciler 15 dakika sonra rahatladıklarını söylüyorlar. Şimdi birkaç tane haber şey yapmak istiyorum izin olursa. Mesela bu Soma faciası biliyorsun, onunla ilgili maden facialarıyla ilgili çok sayıda haber var. Onların detayına çok girmek istemiyorum şu anda. Ama mesela bu taşeronlaşma başlı başına ve bu aşırı kar hırsı başlı başına bir ülkemizde problem ve bununla ilgili çok sayıda haber var. Bir komedi bir haber var. İstanbul Şişli'de ilginç bir gasp olayı yaşanıyor. Müşteri gibi markete girip falçatayla etkisiz hale getiriyorlar market sahiplerini. Sonra kasadaki parayı az bulup geçip biraz satış yapıp biraz daha para kazanıp ondan sonra kaçıyorlar ve yakalanıyorlar tabii sonrasında. Ve bu İbrahim Tatlıses'le ilgili bir haber var. Diyor ki Zarrab hırsızsa ben de hırsızım. Peki o zaman İbrahim Tatlıses için çalalım parçayı. Aratmış. Aklı ile her şeyin sırrını bulmuş. Kendi yarattığı putun kölesi olmuş. Ah para para para, para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para, para para para. Varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para. Çerçeveletir kimi asar duvara, kimi onu bulunca dost doğru bara, kimi sıkar elinde çıkarır suyunu, kiminin değiştirir güzel huyunu. Ah para para para, para para para, varlığı bir dert, yokluğu yara. Para para para, para para para, Hürşan Çamay'dan dinledik. Senaryo Sapan bestesiydi. Para para para. 26 Aralık 2014 Yılbaşı Özel Programı 94.9. Açık Radyo'da önce sağlık programında bir yıl boyunca olup bitenlere gözden geçiriyoruz. Evet Betül. Tabii bu cezaevlerinde ağır hasta tutsakların sayısının 200'leri aştığını söylemeden etmek mümkün değil. İlginç haberlerden bir tanesi Kültür Bakanlığı Alevi dedelerini hacca götürüyor, biliyor musun bunu? Duydun mu? Tabii kürtaj bir hastalık mıdır? Sağlık Bakanı'nın kürtajın medula sisteminden çıkarılmasını bu sözlerle açıkladı. Ona karar veremedik. Uzun yıllardır tartışıyoruz. Tartışıyoruz ve kürtaj ancak bir zorunluluk söz konusu olduğunda gündeme gelebilir diyor Sağlık Bakanı. Başka türlü nasıl olabilir kürtaj, yani sürekli olarak ben bir gideyim de kürtaj yapayım insanlara. Tabii Gezi ile ilgili haberlere baktığımız zaman bu rahatsızlık hiç dinmek bilmedi. Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, kırmızı araba, kırmızılı kadın vardı hatırlıyor musun? Evet. Kırmızı araba kullanan kadınlar hakkında bir analiz yapmış. Kırmızı araba tercih eden kadınların evlenemediklerini ile sürmüş. Dilipak. Böyle bir saptaması var. Çok sosyolojik ilginç. Bir araştırma sonucunda. Gezi'yi organize ettiği söylenen bir otpor var, biliyor musun? Otpor diye. Bunun lideri Maroviç demiş ki ya biz 10 yıldır faaliyet yürütmüyoruz. Nereden çıktı bu, demiş Ivan Maroviç. Evet. Yine şeyi söylemek mümkün. Biliyorsun bu Zeytinburnu'nda sur koruma bandında yer alan 17. yüzyıldan kalma bir bostanın ticaret alanına alınarak imara açıldığı ortaya çıktı. Tarihi bostana yine AVM planlanmış. Bizim ülkemizden bir de böyle çok değişik manzaralar var. Bakayım şimdi onu bulabilirsem. Bir patron mesela iki fotoğraf yan yana, iki çirkin fotoğraf diye yayınlanmış. Birinde çırağını boynuna ip bağlayıp götürüyor. Çırağını evet. Kızmış bir şeye. Öbüründe de bir insan dışı bir yaratık köpeğini tampona bağlayıp arkadan götürüyor. Böyle garip şeyler de var. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Davut Yursun'un bilgi notuyla Gezi Parkı eylemine yayınladıkları gerekçesiyle herhangi bir müeyyide uygulanmadığını, yayın hizmetlerinde herhangi bir kısıtlama olmadığını söylemiş. Ve demiş ki dünyada pek çok ülkeden daha özgür ve daha fazla basın hürriyetine sahip olan bir ülkeyiz biz, demiş. Arınç tam bu söylemde de Freedom House internet raporunda Türkiye Uganda'nın gerisinde raporu yayınlandı. Basın özgürlüğü konusunda, internet özgürlüğü konusunda Türkiye 6 puan kaybederek Uganda, Angola, Tunus, Singapur, Endonezya, Zambiya, Fas, Ürdün, Libya, Bangladeş, Ruanda'nın bile gerisinde kalmış Türkiye, ama Arınç bunu böyle görmüyor. Evet. Bu arada Hipokrat yalan oldu. Biliyor musun sen onu? Yalan eğer sen o yalanı söyle, ben de bir başka 2000, yalan söyleyeceğim müzik arasına geçmeden önce. Tamam. 2500 yıllık Hipokrat yemini değiştirerek skandala imza atmış bir hekim. 19 Mayıs Üniversitesi Samsun'da din, milliyet, ırk, siyasi eğilim ya da toplumsal sınıf ayrımlarının görevimle hastam arasına girmesine izin vermeyeceğime cümlesini Hipokrat yemininden çıkararak yeminde yer almayan Allah'ın huzurunda yemin ederim ibaresini kullanarak yemin ediyor. Peki, bir de Kabataş lobisi vardı bu çeşitli gezi lobilerinin arasında, hatırlıyorsan eğer. Hı hı. Onlar panik atak geçiren genç anne, saldırıya uğradığı iddia edilen bir türbanlı hanım vardı. Haberleri izleyemiyor, evden dışarı çıkamıyor. Olayların ortasına kalan ve ayağı tırmık izleri taşıyan bebek ise o günden itibaren sütten kesildi. Bebek sütten niye kesilsin anlamadım. Tabii bu haberlere bir takım basındaki gazeteciler de deyim yerindeyse çanak tuttular. Balçıçek İlter, Zehra Develioğlu ile ben cesur bir kadın tanıdım o gün, kalabalık bir grup tarafından taciz edilen dedi. Bir de İsmet Berkant yazıyordu, şu anda Hürriyet yazarı olan. Hatta onunla ilgili olarak duvarlarda da çok hoş sloganlar vardı. UFO'da gördün mü İsmet diye. Ama İsmet Berkan sonunda şöyle bir demeç verdi. Ben de anladım aslında, benim hıyarlığım, atmamalıydım o tweetleri. Benim hıyarlığım ama şimdi detay tartışmasına girmek istemiyorum. Kendimi savunmak da istemiyorum demişti. Sağcı yula sağcı, solcu yula solcu. Çevir kazı yanmasın, çevir de çevir. Çevir kazı yanmasın, devir bu devir. Devrim istiyorsanız devrim yapalım. İskender'den istiyor, ona bakalım. Darbe olsun derseniz darbe yapalım. Sağcı yula sağcı, solcu yula solcu. Çevir gazı yanmasın, çevir de çevir. Çevir gazı yanmasın, devir bu devir. Sağcı yula sağcı, solcu yula solcu. Çevir kazı yanmasın, çevir de çevir. Çevir kazı yanmasın, devir bu devir. Sağcıların günüyse sağcı olalım. Rüzgar nereden esiyor, ona bakalım. Solcuların günüyse solcu olalım. Rüzgar nereden Dönek türküsü Timur Selçuk'tan dinledik. 26 Aralık 2014 94.9 Açık Radyo'da önce sağlık programında yılbaşı özel programında sonuna gelmiş bulunuyoruz. Son bir iki haberi verip veda edeceğiz sizlere. Evet, ülkemizde artık değişik yerlerde garip ilanlar görmek mümkün. Bunlardan bir tanesi Rize'de Çayeli Yurt Müdürlüğü'nde bir eş seçimi ve evliliğe hazırlık semineri için hazırlanan afişlerde evlilik için kadının dinine bakılması salık verildi ve bu afişlerle sevgili öğrencilerimiz başlığıyla yayınlandı. Bir diğer afiş de ilginçtir. Sabiha Gökçen'de bir yolcu çekiyor bunu. Erkek tuvaletlerine asılan levhalarda ayakta idrar yapmanın kabir azabına yol açtığı ifadeleri yer aldı. Sonra kaldırıldı zannediyorum. Bu arada tabii Mahcup Yan Başbakanlık Başdanışmanı oldu, onu söylemeden geçemeyeceğim. Ve belki izleyicilerimize yılbaşı eğlenceleri sırasında hani dansözlü bir yere giderlerse uyarı yapayım. Artık dansöze para takmak da yasak, özellikle televizyonda çocukların izlediği saatte. Kanal D'ye bu anlamda 200 bin lira para cezasına yargıda onay verdi. Peki son haber birazcık hani gülümsecek bir haber. Altıncı kattan atlayan keçi, Diyarbakır'da kurbanlık keçi bir çocuğun üzerine düşüyor ve ölümüne yol açıyor. 4095 yaralı vardı geçen seneki Kurban Bayramı sırasında ve dansözlerden bahsettin. O zaman yani yılbaşı da geliyor, içki, alkollü içeceklerle ilgili bir demeci verelim. Mehmet Ali Demirbaş'ın sohbet köşesinde yazmış. Sarhoş etmezse bira, şarap ve benzeri alkollü içkiler haram değildir. Şehveti tetiklemezse müzik ve çalgı da helaldir demiş. Böyle bunu unutmayın. Bu da yılbaşı için bir mesaj olsun. Ama şehvetinizi ne yapmayın? Tetiklemeyin. Tetiklemezsin. Tamam Betügül, bitirdik. Tamam, bitirdik. Peki efendim böylelikle programımızın sonuna geldik. Bu özel programın sizlere Jerry Lee Lewis'ten bir parçayla veda. Jazz When the Sands Go Marching'in. Hepinize iyi yıllar, barış dolu, biraz daha sakin, biraz daha anlayışlı, biraz daha çağdaş bir sağlıklı yeni yıl dileyerek hepinize hoşça kalın diyorum. Ben tek kelimeyle herkese özgür bir yıl diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Saints go marching in. Well, when the saints go marching in, yes, well, when the saints go marching in. Oh, Lord, I won't be in your number when the saints. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.